su paré jëlat yobbu wat né kokoy rambat motax ñom ñaar ñëpp nak yentib sa sa né duñ dugg aljana comme ni mu nekk sax muslim ci kitabul iman wa la yarkhul jannata namamun ak la yarkhul jannata qattatun wa mais fi dafa wax li gëna tuuti ngir joxe manam juñjaale ki gëna mak bokku na ci rambat tamit moy jël cassette ben borox xoxon wax ben affaire nga enregistrer ko ba far jël mu leer na ni ke da koy contre nga dem degluloo ko koka benen borox xoxam momit mu def ci cassette nga jël cassette ba tassara indi di jaxase koku mom li mu def koku mom moy rambat bi gëna bon ci rambat yalla ñala sam kon mu ne qatutun aji jaxase day manam rambat ñom ñaar kenn ku ci nek ñom jinanallahi aljana yalla yow mom la ya dukhulanna ha duko dug mukk mukk mukk wala qati du ciagen aji dok al arhami mbokko gi kuy dok mbokko tamit ñom ñaar parce que ñom ñaar sen lor ñoo nuro ki jaxase ak ki dok mbokko sen lor ñoo nuro zaaka li de tabibun ak toroxtangela wa kazib manam legi nak rambat tay bu ñewi nan nga wara def muna wa kazib de ko fenlo bu ñewé kazib qatutan aji jaxase bu ñewé ne ko li nga wax dara du ci deug man deglu ma la de toute façon wan ha ho nang ko téré bayyi li ngay def ragalal yalla wa bghadannahu te nang ko bañ bon ko ne ko yow man bañ na la parce que li ngay def du yofu nit ku baax wala tahsiban tebul jappé su an lu bon ahaka ci sa han mbokk ci sa mbokk taxu bu bo jégué manam ko xamantene bul jappé lu bon tamit ci sa benen mbokk bul ne ki wax na ma li mais est-ce que li mu wax du deug amana moko wax aussi c'est que waji limu def baxul rek mais moko wax bu wax lolou aussi wala tek te bul nek jassasan di aji reju moy di agent secret nan mais je vais voir maintenant est-ce que réellement lolou deug la wala du deug non bul def lolou wala tarda te bul geureum fi'luhu ak jeufam moy yawit bul def la même chose manam bul delu wat ci koka nan ko diw nenama yow waxon nga ma nangam moy def nga la même chose moy jaxase nga ko kokku mu yow tamit lizaka gis nga mbir jeuf yi ni wujubul warla mata jaa sa yudike al qatutu aji jaxase ja moy yi nga wara def wa iyyaka ma nglay moti ndigul wax def kan regu bari fo tolu di re rek suma top lahwan ang fo du'a batan ak mboronte moy di wax waxi tiaxan rek le bon lipon amon na fi ndanan setan teatar et cetera yoy waya nifu dana bagn min hadhil khisal ci yile melo hasibu ko xamne day ceytu bopam ko xamne mom mi ngi regle bopam mi ngi auditer bopam koku dina moyti diko jikko yi wala tanzilu te kay mo wax la dara du wacc ar rahma yermande ak yalla wala tanzilu du wacc ar rahma malaika yermande ya bi majlisi ghibat bi majlisi ci jotay ghibatin jew wa zikriduna ak jotay yo xamne aduna rek lañ fay waxane dakhkin wax yo jotay yo xamne dañ fay ngir retan lañ fay wut di def cinema et cetera nahaka yalna la tegg yalna la sori nukubu mbambuma wa fi'alaka sa jof nak la ta'jabul ci yebul ci yemu wala ta takabarante bul reuy moy yemu moy nga yalla may la ben capacité wala yoy yow nga fatti xewulu yalla bi mu def ci yow ba tax nga man lola japp ne yow wax yow yaay gëri motax no duma morom gañ ah wala ta takabarante bul reuy reuy moy nga bañ deug ba par xép ka ci ne wala bok nga bañ deug tout simplement parce que ki détenir deug bi mom nga xép fa innaka li wër bo wër moy yow fi chakine yaangi ci siki saka yuri bu bo xamantene ah day deng lo hudita yalna la yalla gindi wala ta taqitbul fas ci sa xol fadlan ngeenel alal ghayri ci ni kenen da melni ñaari page ci dess fa innaka li wër bo wër moy khitamal amri mujjentel mbir yaghibu aji fadula anka waliflo kumpele ci yow fan la fay mbir di mujj daf la fad kon ana nan ngay jappene ya gën kenen yow xamoo fay mujj deja kon lutax nga jappene ya gën kenen yalla nañu yalla sam moy waxu qayna ala tujjar ci way yahantu ya moy commerçant yi alla yufakhiru ci ñuy baña poukeurante qubayla ci dir bu gatt bu jitu rabaahir ak tonaw wal hisabi ak wal wa ak ton manam moy lan moy juste avant ñuy xamne bénéfice amna ci commerce bi nga commencé nan sa waji xam nga ni sa way mala dakk jaay xam ngeen ni man sama entreprise mo gëna développer sa te yeen yeen ngi déjà ci instant bi ngeen nekké di def comptabilité affaire bi ba xam doxna ak doxul et cetera avant lola yow nga nek fa nan ko sa way xam ngeen ni sama commerce gëna bax sa bas lolu yëllowul da nga wara bayyi kay ba mbir yi leer fan la mbir yi leer al-akhirah wal hisab motax ceytu ga atté ba al-akhirah hasibun lu tiss la fala ta'manan bul wolu muk makral ilahi pexe bur yalla amanatan ak kolute bul tok muk nan man de toute façon yalla lu bax rek lamay defal parce que déjà man lu bax rek lay def de toute façon dede wa man kep ko xamne ya manan wolu la makral ilahi pexe bur bi yakhibu yakaram dara tass de ku defé né fo gissé lolu moy tektal bi wané ni ki affaire am du bax moy mu defé né mum sauvé na ba paré ak lu meuna tax mu defene sobena wa iyyaka ma nglay matandikulo su afdanni nyaaw njort yow man bis bu meuna don ci bisi ilal wara diko jeme ci minde fi wala siyama rawatina arrahmanu bur yalla bi nga xamne mo fess del yermande bu fekenteene nit ñi lañuy bañ nga nyaaw njort ci ñom ana lan ngay xalat ci yalla suñu borom yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafne ñaari jikko yi genti jikko yi moy rafet njort ci nit ñi ak rafet njort ci yalla amma jikko yees ci jikko moy ñaaw ndort ci nit ñi ak ñaaw ndort ci yalla yi legi nak mu dess ben laaj moy est ce que amna droit ñaaw amna ño xamne amna droit ñaaw ndort ci ñom dañ nan la waw ko xamantene masalan satch la te siwe na ni day satch mu duggu sa bir keur bo xamantene alal joy ñongal ma nga fa ah koku am nga droit mais ko xamantene muso ko xamal ci yoy yeb mu duggu sa keur nga nan sa way mom bo moy tul est ce que nekul di xol sama affaire bi hein est ce que duko jël dedet amo droit bi kon nak faza texena munibuku weru ci yalla ala dama ni inna ba'd adh-dhanni li inna li wer bo wor moy ba'd adh-dhanni len ci ndorti comme niko alquran waxe te moy ñaaw ndort ismun bakar la moy lo xamne ci xol la ne bakar xol moy ism moy li yentib sallallahu alayhi wasallam moy ma haka fi qalbika wa karita an yattali'a alayhi ayun an-nas moy lo xamne day yengatu ci sa xol te bugulo nit ñi gis ko moy muayyabun luy ayyiba lata la mom ñaw ndort ndax day tax xam nga nit ko xamantene dafa ñaw ndort day muju du meuna def jëflante kenn ndax dafa ñaw ndort ay ayyib lay doon après ala wawe ala yego ma yegal la innahu nak mom ñaw ndort kat rakub moy war way lil kazibina ñeel sen kat yeb ñaw ndort lañu utiliser waaw da di ñew taxaw ci presse bi yekati jël micro bi wala dem ci internet bi ne gaay gis ngeen li xew parce que kat waji bo leen gisee han nangam bi sax bo moytuul nangam ak nangama tax et cetera manam ñaaw ñortu gogou ci gay mom ngay utiliser pour mëna fen li waaw pour fen yi ngay fen yépp nga tek ko ci ñaaw ñortu ñu waaw ndax xam nga ni boko utiliser waaw yalla ñu yalla sam wala tardatu bul geureum khairallahi kenen ku dul yalla yow man bis ci bisi wakalatan diko wër sey mbir diko ko jox mu nek sa garant bul ko def kenen ku dul yalla ala liwer bo wor moy innahu nako mom yalla kafir anami moy ki ar nit minde fi hasibu moy ki len di saytu moy ki len doy wa iyyaka mang lay moy tindikulo iyyaka mang lay moy tindikulo comme ni nga xamne non la ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxe won ba amé ku ñew ci mom nako dama bëgg nga digël mu munela mang la muné ko mang lay moy tindikulo al ghidab mer wax ko ñett yoon wa li qawlihi ngir waxu borom bi subhanahu wa ta'ala ci suratul araf khudh al-afwa jappal ak jegalé jëlalé wa murté na ngay diglé bil urfi ci ñek wal wa'arid ta nga du moy anil jahilin walif manam ñi nga xamné dañu lay togn xamuñu yow yaay kan ba tax ñu lay togn ñoon na nga leen du moy yeen sa samné na ayé bobu ci la téra ngay jikko té da ngay jikko yi né ko xamantene day jegalé ke jëlalé day diglé lu bax di téré lu bon ba paré ku ko togn mu du moyiko mom iza khatabul jahilun qalu salama ñi nga xamne dañ koy togn buñ waxe mom waxu jam rek lay wax wa inna za gis nga aya bi li ci nek ci jikko yu rafet la ajibu ginnani ak yeme way wa iyyaka mang lay moy tande ko lo qata'an nazari di dok ak gis an nahwi wulif walu rabbina suñu borom ila man ngi au lieu ngay xol ni mbir yi ci yalla la joge mais yow ngay xol ila man di jeme ci ki nga xamantene yu siiw day ñaawé kay bu ko defé la yaji uddu diko uqubun bugal ya manam ko xamantene mom nit ñi tout temps mi ngi ci way diw li mu def ha diw ni mu mel ha yoy rek ci la né koku bu moy tour mbugalu yalla dina ko dal manam dafa war di xol ne ah yalla de mom moko xewele mom ba melul ni lu bod ki li bon limi def yalla mom moko defal xewul te bu neexone yalla ki du def lu bon mom mokoy def et cetera yoy ney gisee tout temps bir mi fofu mais parfois il faut ngay positiver mais tout temps et puis tamit leg leg ben affaire ben jikko la am bu bon wala ben ayib mais lolou moy wone ni ku bax la parce que boudé mën na compter ay ayib yi mu am moy ku bax la parce que nit mom defo rek la fess mais voilà moy il faut ngay xol lolou bala nak mbugalu yalla di teggu ci nit parce que amna ño xamantene bis bo ñaawé bo len dé xolé beut bobu rek yalla dana la mbugal parce que amna ño xamné ñom bo ci génné rek le fait que amna ño xamné ñom luñu def yalla bal na len ko déjà amna té moy ñoo ñu xamu ñu déjà bo génné ñoo rek wala legui wala kon nak del xol motax mo ne la ah nda mbadu da nga defene fi daari yi nek na ci bir keureum gi moy aduna wal mulki ak mo nguuram gi wal milki ak mo melam gi gis nga mulki be milki bi mo waral maliki yawmiddin ak maliki yawmiddin maliki yawmiddin moy bour bisu pay gi maliki moy borom bisu pay gi manam ñom milki ak ben bi ci mulku la joge bi ci milki la joge ndax kenn dana def ci nguuru yalla gi ak ci momelam gi ak ci aduna bi fa'ilun ndax amna aji jeufat aji jeuf ala khalqi ci minde fami ma lo xamne la yasha'u sobu ko musibu luy dalate lo xamantene yalla bugu ko mu fi xew est ce que def ngeen ni amna est ce que yalla dañ koy forcer diko contraindre ci muy accepter la triste realité bi xew lolou yaaka ngi dedet way mon kon nak izan ma sa yo xamantene ubtilita natte natu nañ la manam yalla natu na la isbir na nga muñ awwal bok otita joxef na la manam yalla jox na la xewal fashkuran nang ko geureum wa afite ngay jegalé ko jëlale zaluman aji togn togna kon in zulim tasayu la togné tatubuti ngay tuub di delu ci yalla legi nak mu wax la yenen ñaari jikko yu am solo mu ne watazimu amrillahi watazimu ak magal amrillahi mbiru yalla yi moy symbole yalla yi shahirallah parce que dafa bok ci ragal yalla moy yalla yenenti bi sallallahu alayhi wasallam yenenti malaika yi nit ñu bax ñi borom xam xam yi diine ji alquran jaaka yi et cetera yoy di len magal di len yekiti di len bañ di soufel ci ben anam lolu ta hamlu ak ngarda jo azul azal wara lor yi minde fi moy di supporter lor yi joge ci nit ñi huma gis nga ñaar yi mawridun ay rot way lañ yo xamantene faas zulali way sel way rot way way sel lay leer yi nga xamantene ñom lañu jëlé ci seen borom raqib dañ ko xemem ko gis nit ku sel ñaar yi daf leena dafa am importance ci mom moy magal yi yalla magal ak tamit di ngar dajjo manam di supporter li nga xamne moy lor yi joge ci minde fi fala taku kon nak bul bok bul nek lawamal khaliqati lawamal aji manam lawama moy kuy critiquer wa di blamer batu wolof bi ngagna kon wala tak kon bul bok bul nek lawamal khaliqati ngagna kon minde fi innahu ndax kat di ngagne minde fi fo tol fudulun waxu tiaxan la ala li wer bo wormu ala dama ni innal fudula nak waxi tiaxan mayi buday ayu balate motax fo fek kuy def nan bay diw mom ni mu sofé han foko fek sa way mi ngi wax rek di critiquer rek wa ko ku mel non tout temps non lay gis nonu lañ ko beut bobu lañ koy xolé alam tara khana giso annal khalqa nak minde fi li wer bo wor moy tadiri day daw umuruhum sen mbir ala ma yashaw ci lam sop allah bur yalla wo wote bo mom bur yalla raqib moy aji fuglu gi ala damani ala wawe ala yego ma yegal la innahu nak mom bur yalla yubdi moy feñal ashuuna mbiri li khalqi ñel minde fami la da kul yawmin faf bis bu jot lil ofa ba pare yatub mom moy nangul tup lil ofati ñel moy kat xana gisoni yalla day nangul tup aussi moy kat te mbir yi xew yep daf ko neex xala gisu lol motax critique dañuy am fumu yam tandis que del diglé lu bax del téré lu bon té bayyi critiquer wallahi alazim buma amé lenn lumay diglé surtout suñu jamono moy ñu bayyi critiquer parce que xam nga lan motax nit li nga xamantene té lolou règle la ko defone ginnaw gi ma gis ko ci waxu imam malik rahimahullah ginnaw gi mo gis ko ci wax yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ko gis muy critiquer julit diko critiquer ci ben affaire bu meuna don yalla danako natto la même chose yalla danako natto la même chose mu critiquer yaayu jambour ci ben affaire yalla natto yaayam def la même chose mu critiquer doomu jambour ci ben affaire yaayam yalla natto doomu mu def la même chose Allahu akbar yalla ñu yalla sam iza ma sa yo xamantene ramaka sanni na la jam na la adahru jamono ji yawman bis ci bisi baliyatan aw natu yukaffiru dana far min zakal bala'i ci bobu lek natu zunubu ay bakkar dana faru sa yu la yalla natto ben affaire fiek lan fiek neko nan way xana yalla amul kenen kum ko tek kudul man lutax mu may def li nangam ha yalla ana mbaxam gi ñuy wax way ci dal nangam yalla dal dafa soxor yoy non yalla nañ yalla sam mais yoy ku koy wax kok par contre kefir lay indi ci nit ay mbugal rek la koy yok mais ko xamantene yalla tek nako metti na tout ça mais salitul deful yoy yep kokku na xamne bakkar dañ ñoy ci efaso mune wa iz zitta wa in su fekenteene zitta doli nga min ha ci lola asabra muñ ay qin na nga wulu na la leer sa xol bi annahu li ci li wer bu wor moy mom yusibu moy yole bi ghayri hisabin ci lu amul ben ceytu ci lu amul ben calcul li saburi ñeer way mu ñakoni inma yufa sabirun ajrahum bi ghayri hisab wayum hat def na far biha ci sababu muñ gogo ci sababu bakkar yoy ma lo xamantene laysa tamha du ko far ta'atun ak top yalla wata mulu te de nga mebet yowmal qiyam bo deme ba gis ne bom ndekati li nga muñ li la indil ci tiyaba ci ay mbir ci ay fay tamulu de nga mebet han law damat nga nan ak neexon mu sax alayka ci yow kurubu ay natu ay jafen wala tanzahid bul jaq wala tanzahid bul xecchu indaqa ndem xatna amrun mbir fa innama li amba des moy yufarrijuhu danako unni manam danako dindi danako han imma sabarta sa yo muñe su fekete ne da nga muñ legui tay yalla dana dindi musiba qarib mom mi nga xamne moy ki jegeñ mom dana dindi musiba bobu ala damani qallil na nga neewal al himmat yitey in qala xamal ni mom bu waxe mom yalla ku nekkal yakun lola day ne wama lam yakun lepp lo xamne nekkul yatihi diko dikke laysa yasubu lola du am mukk lu yalla waxul ni mu ne lola du am xam ko lol dang koy japp ci sa xel japp ko ah mbadu mim baadi ginnaw guadillah digeg yalla suma top damanihi ak garantem wa aqsamihi ak watam ak njignam yati ci lay dikke al fuada xol bi wajibu di aji jak di a di aji tit yalla limu garantie ci alquran yep ne ñu bax ni de toute façon seen muju dana rafet de toute façon dina len defal nangam ana lan est ce que ginnaw yoy yep ngay tok nak di jaxlé di stressé wu ci sa avenir et cetera dedet wadawim nga sax ala zikri ci di tuddu allazi ki nga xamné jalla magna ba upp xelu minde fi zikruhu ak tudam bi zikri ilahi ci tuddu sama borom kefe tatma innu ci lay dalé qulubu khulya ala bi zikri llahi tatma innu qulub comme niko alquran wax waaw wa psychologie voilà waaw boy tuddi yalla day commencé sa xel commencé dal et cetera waaw parce que problème mom ci xel rek lay ni ha ci xol rek la problème waaw la sama ben wax neena gis nga sa way problème mom bo tuddé fi di nelaw légui sax day jall rek problème non ci xol kessé la né bo démé nak ba sa xol dal té moy parce que nit ñi fofu rek la ñëppanté ëppalanté bu fekkanté né loy lek la ki day lek ganar ki nan sombim mais biram dana fess ke biram dina fess ñoyam ki wa ki di dundu hein affaire bi digestion bi am hein xol bi pomper deret bi mu jeex ki day nelaw ki bu amé téméré kër ki loué ki amna fumu fanan ki am fumu fanan jeex na ki amna jouni auto hein ki mom métro lay jël wala bus mais day dem fi bi dem ni mi ngi doxi soxlam ci ben auto do façon la meuna war han waaw ci amna ñenti jabar ké mum bénn jabar la nga wa ñent rek nak la ha do ko lo bénn jabar nga mëna nek ndol kenn rek nga mëna nek ndol en même temps ha dudal ah et cetera nit ñi fan lañuy rawanté moy seen xol ni mi manam banex buñu yek ci sen xol ak tranquillité buñ ci yek ak le fait que duñ am inquiétude duñ am anxiété duñ am angoisse bu nek ci sen xol fofu la nit ñi di rawanté ci bonheur biñu am fofu lay rawanté té kula upp bonheur motax innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim yalla dañ ñi bax ñi wallahi ñi ngi ci xéewal aljana ñu bor ñi wallahi ñi ngi ci tak tak safara ibn qayyim rahimahullah dañ lolu du sax al akhirah fi ci aduna d'abord la té ku mosul aljana ay aduna bi do mos aljana balé manam moy lan moy bo nekké fi ci aduna sa xol dal sa xel nga feex tout ça do stressé ou do angoissé ou voilà tout ça voilà ko fofu la nit ñi di rawanté mais du biti du matériel bi ni la nit ñi di rawanté yalla nañu yalla sama kon mune liyul faka yalla na la fekk mono wala bok nala fek fexel bamou fek la ma ohi te fek yaangi dund mawla ka sa borom zakiran sek mbir nek aji diko tuddu ukhayya yow sa mas mbok kagn tulu ash-shamsi te fenku jant ba suma top ghurubu ti sok jant bi bu jant bay sok bu jant bay fenk nala fexel tu ba yalla dila fek nga koy tuddu diko fateliko aji wul di yor kurus aji wul di ki sa sunen man ngay tuddu salamin et cetera donte yor kurus bi di am nombre bere sera yoy tam amna ay yiw yu ci nek wala yo xamanteni bo taxu ñu jog ala kulli halin kon lolu matna bayi xel walakin waya nak kay mu wax la mbir mu am solo te bu mu la recc jadwa zikri njariña sikar in lam yakun dem nekul bihi ci sikar ba hudurun ak tewlu qalilun lu neew lay doon njariñ yi ngay jëlé ci sikka bu fekkante né do téwlu njariñ la lu néw la loolu motax ngay gis ñu bari naan ñan ñaan nañ dañ waxon né ñaan sangam ku ko def nangam té fekk bu fekké yaangi ñaan né ñu né la nangam boko ñaané yow yaangi ñaan sa xol mi ngi yaangi xalaat marché ba feulé et cetera non da ngay téwlu sa xol ki ngay ñaan di jéma même bu bo xamul baat nga jéma laaj lan lay ték et cetera en gros hein bu ko défé ngay téwlu lool dal parce que lolu ba pare di tewlu sa borom subhanahu wa ta'ala lolu moy tax njariñ li di meuna dik leer yi di wat mbot yi di wat et cetera yep di wat njariñ yi nga xamantene tamit mom moy conséquence direct fi ci aduna d'abord di wat al-akhirah ñew tamit wal hudur ta tewlu kharibu akatum ranke waaw ñu neew koy def tewlu ley def wa in turid way kay mo wax la benen njariñ allahu akbar wa in turid ndem nam nga naylal wusuli jotek yegg li khaliqi ñeel sama borom kay mu digal la dara alayka denk na la as-salata di julli ala al-hadith adi gindeegi muy yenente bi sallallahu alayhi wasallam tusibu wallahi da nga yegg ci yalla salatu ala nabi saxoko legi nga yegg ci yalla waaw xam nga lu tax wa ma khalaqa ndax dafa bindul ar-rahmanu bur yalla bi fess del yermande shay an dara li nafsihi ngir jëmi bopam siwa bamu def as-sayyid sangaba al-mahmud bi nga xamantene mom moy keñu gëreem ka waxo wote koku kat de habib moy soppe yalla ba ci deug sallallahu alayhi wa sallam wa awjada way amalna baqil khalqi li dess ci mindeef yi ta'zima ngir magal hubbihi soppem bobé alayhi yalla nek ci mom tahiyatul ilahi julek selmal ak nuyo yu tuké ci sama borom taqibu yu teya fi moy 120e beyt bi fi la wax ji jeex wax ja jeex na legui nak zajrul qulub jeex na muné wa zan nazm gilek nosé yak fi doyna té yak fi ya ñaar ya bi ben bu ci né 10 la kaf bi di 20 muy 40 fa gi di 80 boko bolé muy 120 kon 120 bay di dik na lolu dañ wala wa dhan nazmi gilek nosé yak fi doyna wa dhan nazmi gilek nosé yak fi 120 bayit la wa dhan nazmi gilek nosé manam way wi yak fi day ar as-salikin way soobu ya di jëm ci borom bi subhanahu wa ta'ala kep ku bëgg jégué yalla denk na la bi nosé nosé moy lo xamné dañ ko organiser def comme niñu def cruz nos dañ koy nos voilà voilà denk nénal denk na mi ngi Allahu akbar Allahu akbar ñi Allahu akbar yalla nañu yalla sam ñi ngi sante yalla bu baax ci xéewal gi muñu xéewale ci ñu tok ci jotay bi jangat li Allahu akbar yalla nañu yalla may ñu jëfeku li annahu ndax li wër boor moy mom gig noté basirun aji gis la bi adwa'il qulubi ci safare xoli tabibun ti aji faje la moy médecin la wa salla yalla julli ala al mukhtar ci tanefu yalla bi hinan jamono sayu jamono june yalla ñu julli ci mom musalliman nek aji selmal kan ilahun bur yalla bi nga xamne du'a yujibu moy nangu du'aul muljiina ñaanu ñi nga xamne dañu wëru ci mom mal ali yalla julli andak manam andak ñoñam ya wal ashabi ak and ndom ya turran bolem sen zawil ula ñom ñi nga xamne ñoy way yëkëti ku ya borom yëkëti ku ya waman ak kep ko xamne yaqta fi da nga top asarahum sen jeexital wayu ni wute mu delu wat ci yalla wada ay way yalla ñi ngi lay ñaan nga yëkëti rabbi yow sama borom wizran ay bakkar kana yo xamne nek na anqadha di disal zahrana suñu digi ginnaw moy anqadha wa wada'na anqadha wizraka alladhi anqadha zahraka bi jahi ci barki nabi in yenent bi nga xamne yartaji dana ko yakar ka ibu kep ko xamantene da nga nek ci njaqare tis fa ya rabbi yo sama borom in lam yakul way ndem nekul bu fekenteene nekul yarju ka dila yakar musnibun aji bakkar ñun de xamnañ ni ay aji bakkar lañu bu fekenteene ñun aji bakkar yi duñ la yakar fa ma baluna ay way lan moy suñu mbir yawma bis bi nga xamantene al khabir aji danj kumpe ji hasibu day ceytu mbiru jami da len di auditer way bis bob kon lanal moy suñu mbir bu fekente ni ñun ñi nga xamne dañuy bakkar amuñu droit yaakar la Allahu akbar fa laysa amul lana ñeel ñu rabbun borom rabbun bur siwa ko kudul yaw wa malana ti ñeelu ñu maladun wer way wala man jan du ciagen ak muccu way siwa ko kudul yaw yatubu muy nangul suñu tuup keneen du nangul suñu tuup bama yaghfiru dhunuba illa Allah yalla ala walidin ci bepp guwajur ñu ngi lay ñaan faxfir nga jéggal ko wa shaykhin way suñu sëriñu ñu ne rawati na ñi nga xamne ci ñom lañ jël yi wa muhsinin ak kep ko xamantene aji jariñe la kaza ka niki nonu jami'ul muslimina mbolem julit ñi qarib yow yalla mi nga xamne yow yaay ki jégen jam ji ndax yaani fa iza salaka ibadani fa ni qarib ujibu da'wata da iza da'ani ala khair wala bok azka tahiyatin gënja seli nuyo gënja seli julek selmal ala khair khalqillah yalla nek ci gënji minde fi sallallahu alayhi wa sallam madad dahr diruk jamono ya rahman yow bur yalla bi yatu yermane aji fess del ji yermande rabbi yow sama borom mujibu yow mi nga xamne yow yaay ki nanguy ñaan yalla nanu yalla nangul ñaan.